bala ñuy lek dal dinañ yek ne soxla nañ ko wala wa xam nga kruis du ko def wa la def non mais sama ra lolou ci ngay xamé ni nit ñi yalla suñu borom xala xala malutem da ko dawal ci kaw nit ci nit ñi ci walu gog da fa feñ ba ci dundu nit ñi non maintenant nak c'est que yi dis yep ci fictif en fait wa niki nonu soxna ci ben la ki mum soxna am ci mum fexena ba jël tak mis bi koku problème bi mi ngi ci vie sociale bi mi dund ak soxna ci te même supposer que soxna su bax la ketam amna soxna su bax wa ñom ñaar nga gis en tout cas de toute façon liñ ci jariñu mom ben la wa façon yiñ ci jariñu yépp na façon yépp ben la te de toute façon c'est que en fait banex buñ ci mënti amit day am fu mu mëna yam rek té du té day limité jam nga soxlu mu fokk mu jex voilà donc ñom ñëpp yam rek képp wa nit kay fimi tané fimi gëné morom mom nak légui ak dundum di gëna neex ak ay dara ñaka neex lool moy limi yek ci xolam bonheur bi mi am ci xolam fofu rek lañ wuti jex na wa mora mo na waqat deug deug asna tagna allah bur yalla ta'ala kana mu ala khalilihi ci kharitam bi alayhi salam bi salamati qalbihi ci muccu kholam fa qala mun wa inna li werbu mo min shi'atihi bok na ci njabotam mom yent yalla nuh alayhi ala nabina ala la ibrahim nane ibrahim bok na ci alayhi ala nabina wa alayhi ma afdaru salatu salam iz ndaxte mom kat ja dafa dikki rabbo boromam bi qalbum ci xol salimin bu mucc wa qalat mi ngi wax nan hakiyan di netale anhu jele ci mom batay sama borom di netale jele ci mom ibrahim ala nabina ala sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni dafa wax ne yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sura shu'ara 88-89 aye mune yow mo bis mi nga xamne moy yowmal qiyam bis law roox bon bo xamantene la yan faaw du jariñ malun al wala banun du tiagne ay dom yu bari illa lul rek len rek moy jariñe fofu moy man kep ko xamne ata da nga dikki allah bur yalla bi qalbin ci xol bo xamne salimin du fa mucc wal qalbu salim xol bu mucc nak mo firil lako bul japp bul ko jappe comme niko wolof yi di waxe wo moy xol bu nan xol bu bax man xol bu bax la am dedet kay mo wax la lan moy xol bu bax wo moy alladhi bi nga xamne salima dafa mucc mina shirk ci bokale yalla wal gel ak ger wal hakad ak mbagnel wal hasad ak kinyan washuh ak nay wal kibru ak reuy wahbu dunya ak bëgg aduna war riyasat ak bëgg jitu nit ñi fas salima mucc na min kulli afatin ci bepp rek rek tub'iduhu bo xamne dana ko sorel anillahi wal bur yalla subhanahu wa ta'ala wa salimatu mucc na min kulli shubhat ci bepp leunt leunt to aradu bo xamantene dana ko garal khabaru khabaram wa min kul ak ci bepp shahwatin banex to aradu buy garal amruhu ay mbiram was manam khabaru khabaru yalla da manam leunt leunt bo xamantene dana tax ba li yalla wax yo do ko comprendre ak bepp banex bo xamne dana la garal de telle sorte que li yalla digle do ko def wa salimata dana mucc tamit batay min kul iradatin ci bepp nam nam tuzah mu buy rak rak lo di xecio murado ho nam nam yalla subhanahu wa ta'ala wa salimata dana mucc min kul qata'in ci gep aji dok go xamne yaqta'u dana doge anillahi walif bum di jokal nit ke yalla subhanahu wa ta'ala fa hadha alqalb gis nga bi le xol as-salimu moy bi mucc fi jannatin mi ngi ci aljana mu'ajjalatan bo xamne dañ ko teewal dañ ko gawé fi dunya fi ci aduna wa fi jannata tam nga ci aljana fil barzakh taw al barzakh wa fi jannata da nek ci aljana yawmul ma'ad bis bi nga xamantene mom la yalla dig nit ñi ne dana ñew wala ta wa motax yi moy mutti xol ko fi re nanan wala ta tim moté do mat lo ñel ko salamatu am mutti mutlaqan ci luñ jeyal hatta yaslimu ndetem mutti min khamsati asya'i ci ñet ci juroomi mbir le mucc gogu duma tank juroom ñoy dañu tank muccul ci juroom mbir wa juntu wa ci lool lay jéxalé nak la ilaha illallah mu limal la juroomi min shirkin ci bokale go xamne yo nako do day firente ak tawhidu wétal yalla wa bid'atin ak bid'a bo xamne tu khalifu day wuté ak sunnata sunna wa shahwatin ak banex bo xamne tu khalifu day wutek al amru digelu yalla wa ghaflatin akuk yegudi akuk sagan go xamne tu natu day firento ak zikru di fatlikou yalla wo hawan ak banexu bakkan bo xamne yu naqidu day firento ko ak tajridu manam nek ku ku bax wat hein wal ikhlas ak selal wo xamne leppum yalla nakoy jox wa hadil hil khamsat gis nga juroom yi hujubun ñoy kira ya anillahi walif yalla subhanahu wa ta'ala ñoy tax ba nit ki du jégué yalla wa taxta kulli wa wa taxta nek na ci ronu kullu wahidin bepp ben minha ci yini an wa on ay xet kafiratu yu bare est-ce que tatadamnu yo xamanteni dañu lambo afradun ay ben manam ay element yo xamne la tax soru defu len tek yu dul jeex walizalika ci lolu nak lolu motax istadat tarna hajatul abdi ajak jambi bal li fi nek sax kay nak waxuma la du af ajo gu tar sax wa daruratuhu dafa manam lek nek lu necessite ci mom ak lor la da ca lor ila an tim mu nek ko xam ci yasallallahu mu laj bur yalla subhanahu wa ta'ala an yahdihi ci mu gindiko as-siratal mustaqima yoonu nga xamne moy wuccu woral wi fa lay sa nekul al abdu jambi ahwaju diku aajo wo minhu ci mom ila hadi amul han amul daralum gëna aajo wo ila hadi daawati lulul ci ke ci bi la ñaan walay sax ñi ngi wax sax doolu ci war na da nga ci fiñ tollu ci tafsir wi delu ci war nañ ci walay sa shay'un te amul dara an faw bu gëna jariñ lehu ñel jambi minhuma minha ci mom fa inna li werbor ma as-siratal mustaqim yoonu ci woral yatadammanu dafa lambo uluman ay xam xam wa iradatin ak nam wa a'malan ak jëf wa turukan ak ay bayyi zahiratun yu feñ wa batinatun ak yu neub tajri yo xamne day daw alayhi ci mom kul waqtin ci bepp waxtu fatafasilu a tekantalu as-siratal mustaqim yoonu magu ci woral gogu qad ya'lamu hadana ko xam al-abdu jambi waqad leg sax tamen mën na nek na la ya'lamu hadu ko xam waqad yakunu te leg dana nek ma la ya'lamu limu ci xamul aksaru di li gëna bari mi ma ya'lamu ci limu ci xam wa ma ya'lamu ci lamu ci xam ma qad yuqdaru de mën na nek lu ñu nat alahi ci mom mi wala bok yuqad wa waqad la yuqdaru alahi te leg tamit du nek wala lu ñu dogal ci mom waqad la yuqdaru alahi wala lu ñu naté ci mom waxal la daro alay te leen du nekk lo xam def nako naté ci mom manam da astaghfirullah def nako dogal ci mom wala moy dogal moy dañ ko amna yo xam dañ koy dogal ci mom mu jëfé ko ñu ci xam am yo xam tam yalla du dogal mu jëfé ko wa huwa ti moy as-sirat yun al-mustaqim badi aji ci woral wa in ajaza bu fekante ne dafa donte lot na anhu ci wëlif ko wa ma yuqdaru alayhi wa ma yaqdaru til li nga xamne mom la yalla dogal alayhi ci mom khat leg leg sax turiduhu danako nam nafs danako nam nako beug nafs sama bopam waqat la turidu wute leg leg sama bakkanam duko beug kassalan ndax ak tayel wa taxawunun ak doyadul ko wa li lay day tayel ba tax duko def wala bok mu doyadul ko tout simplement wali qiyam wala bok leg leg du ko beug wala du ko def li qiyam ngir taxaway ak maniam aji xagne wa khayru zalika ak yenen wa ma turiduhu limu ta nam na qad yaf'aluhu leg leg mu def ko waqad la yaf'aluhu te leg leg du ko def wa ma yaf'aluhu lamu ci def tamit qad yaqumu d'accord non ok nagn delu ci wat en fait lu dan legi ñu jëlat ci kaw fa inna lawma as-siratal yawma magwaw al-mustaqim bari ci wara yatadamnu day lambo xolu man ay xam xam iradat ak nam a'malan ak jëf waturukan ak bayyi zahiratan yajfin wa batinatan ak yu neub tajri yo xamne day daw alayhi ci mom kul waqtin waqtu wona fa tafasilun taqantalu as-siratal mustaqim yawmu ci wara qad ya'lamuha laylak mu xam ko al-abdu jambi wa qad laylak la ya'lamuha du ko xam wa qad yakunu taylak dana nek ma la ya'lamuhu limu xamul aktharu li epp mimma ya'lamuhu ci limu xam wa ma ya'lamuhu ci limu ci xam ta qad yaqdiru alayhi laylak mu man ko def mu am katan gi wa qad la yaqdiru alayhi laylak bu ko am katan ci def ko wa huwa timay as-siratal mustaqim fek nak lolou do façon moy yoon bu djubbi wa in ajaza anhu donte dafa lot ci jeffiko lolou dal mo djub wa wama yaqdiru lam am kat nak alahi ci def ko kat turiduhu leg leg mu nam lola nafsuhu bakanam leg leg bakanam bëgg ko def wa qad la turiduhu leg leg du ko nam bëgg def ndax lan kasalan ak tayel wata hawunun ak doydel ko wala qiyam ak ngir taxaw mani an aji xagne wa ghayr zalik ak yenen yu meuna tax ba du ko def ba du ko nam wa ma turiduhu lam ta nam nak qad yaf'aluhu leg leg mu def ko wa qad la yaf'alu te leg leg du ko def wa ma yaf'aluhu te lam tay def qad yaqumu fi leg leg mu taxaw qad yaqumu leg mu taxaw fi ci mom bi shurutul ikhlas ci ay sharti selal wa qad la yaqumu leg leg du ko taxawal du taxawal manam selal bi du ko ca def nit wa ma yaqumu fi lam ta taxawal bi shurutul ikhlas ci sharti selal qad yaqumu fi leg leg mu taxaw ko bi kamalil mutabaat ci matu top wa top nang ko wara defé waqad la yaqumu leg leg du ko defé nonou du ko taxaw nim ko wara taxaw wa ma yaqumu fi lamu ta taxaw nak bil mutaba'at ci top qad yusbitu leg leg musakh alayhi ci mom waqad yasrafu leg leg mu dakk qalbu khalam anhu walifu mom dal siral bi lu ko xam xam dal ñu say nga bëgg ci def dara leg leg nga man ci am yo ci man yi am yo ci man manam yoon wu baax yi dal ci gattal limu wax moy yoon wu baax yi li nga ci mëna xam de manam li nga ci leg leg li nga ci xam manam day am lo ci xam ak lo ci du xam parfois sax li nga ci ñak xam moy ëpp li nga ci xam mais li nga ci xam ak ëss neew leg leg nga am lo ci man am yo ci du man yi nga ci man yoyu nak leg leg mu am yo ci bëgg def am yo ci bëggu ta def ak cause bu mëna tax ba do ko bëgg def te yi nga ci bëgg def leg leg mu am yo ci dem ba def ko am yo xamantene do ko def te bëggoon nga ko pourtant ah am leg leg nga def ko mais do ko def ak charte ak condition yi nga xamne mom la selal gek ni nga ko wara def do ko selal am yo xamne dang koy selal te yi ngay selal am yo xamantene dang koy taxaw def ko niñ ko wara def hein ni ko yenenbi jangale sallallahu alaihi wasallam leg leg do ko defé non am yo xamantene leg leg dang koy def niñ ko wara defé and ak yoy yeb yiñ jotta wax yeb mais do ca sax dang koy def rek après nga baye wa hadati lol kat kulluhu lepp waqi'un aju rot la sarun li aju daw fil khalqi ci mindeefi fa mustaqallun amna ño xamne lu neew lañ cey def fa mustaqfirun am lu xamne lu bari lañ cey def walaysa tanekul fi tibal abdi ci minduk dom jambi ci manam naturum al hidayatu gindeeku ila zalika ci jeme ci lol bal li fi nek kay mata sa yo xamantene wakala dafa weer ila tibahi ci naturum ci jëmum xeyalun ay pexé han bayna ho ci digënté mo bayna zalika ak digënté mbir yi ñu jotatu du ko lu lepp non wa han non xila dañuy dox bok dañuy wax xila def nga dox bayna ho ci digënté mo bayna zalika kul ji al digënté lu lepp manam sa yu jëlé bopom rek def ko comme né du wër ko mbir yi rek mu am voilà ko wax na mo tax mo wuro jël tariqa be waaw xamu ko no waaw wa hada li huwa al irkas moy delo ginnaw alladhi bi nga xamne arkas allah mom la yalla delo ginnaw bi ci mu al munafiqina nafiqi bi gënu bum ci sen sama bu bakkar fa aadahu mu delo len ila tibahihim ci sen jëm sen nature wa wama khuliqat way bindu ñu alayhi ci ñom nufusuhum wama khuliqat ak liñu bindu bok alayhi ci mom nufusuhum sen bakkan minul jahli ci rer wa zul bi ak ton wa yalla delo len wa mbiri wa buñu def duñ daan ko duñ xaw mëna def lu bax wala buñ koy defat ben yoon lañ koy def jeexna war rabbu bur bi nak tabaraka barken no taala ta kaynu ma ala sirat mi ngi ci kaw yoon mustaqim ba di ci waral fi qada'ihi ci dogalam waqad ci wa qadari ak natle mo nahi ak terem wa amrihi ak digalum fa yahdi muy gindi man yasha ku ko sof ila siratin jeme ko ci yoonu mag wu leer mustaqim lo de ci to waral bi fadri ci ngeneel mo rahmatu ak yermane wa ja'alahu te mu def ko al hidayatu ak ginde ko haythu taslahu fu mu yewene manam mu jël ngindé ko def ko djub def ko fu mu yewé rek wa yasrahu mu dakh man yashaw kuko sop am sirati wulif yonam al mustaqim badi ci waral bi adni ci manute mo hikmati ak xereñam li adam salahiyatu al mahall li adam ngir ñak salahiyatu al mahall ha baxu beurep ba wa ne place ba dal ki dal mom de façon bax meunta nek ci mom voilà wa zalika lol kat mujibu moy li mu waral siratu yawm al mustaqim bu ci waral allabi bi nga xamne mom bur yalla alayhi mi ngi ci kawam wa inna rabbi ala sirati mustaqim ak yoy baxtu bobu ñu defal ci yekki bu ci ngey gisse ñariñu nana fa iza kana bu ñewé nak yawmal qiyamati bi taxaway ba no sa bañu talal li xalkhi ñeul minde fi mi ha siratan aw yoon wo xamne mustaqiman bu ci woral la yusuluhum bu len wara jokkale ilahi jëm ci mom fa huwa tu mom kat ala siratin ngi ci kaw yoon mustaqim bu len ci woral Tu comprends ne comprends pas. Wow. Tu ne comprends pas. Wow. Tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne bu tuké ci mom yalla wa fa dara nek ngeenelam wala yakhru te lu genn bi hadal adl ci maduté gogo wa hadal qasd ak gogo le djublu an sirati wulif yon wow al mustaqim badi ci woral yonam wo alladhi bi nga xamne wa alayhi mi ngi ci kawm fa iza kana ndem nek na bu ñewé nak yawma liqa'ihi bisub taxawayam nak musiba ñu daldi talal li xalkhi ñeel mindeef siratan aw yon bo xamne yu mustaqiman bu ci woral la yusulu bu len di jokale ila jannatihi bi ci aljana ah ci sirat bobu ñuy tek ci kaw jahannam nga xamne boko jalle ci ngay duggé aljana summa tabu sarafa anhu mu dakk wulif ko man kep ko xamne surifa anhu ñu dakk wulif ko man surifa anhu kep ko xamne tane dakkon nañ ko wulif ko fi dunya fi ci aduna kep ko xamne top ko won ci aduna rek du mëna teggu ci kaw sirat bobu wa qamat dana taxawal alayhi ci mom man aqamahu kep ku ma qama dana taxawal alayhi ci kawam man aqamahu kep ku taxawol alay ci kaw sirat mustaqim fi dunya ci aduna wajalata dana def nural mu'minina leer way gem yi bi ci mom wabi ci yalla wabi rasulih ak ak yenen tam bi sallallahu alayhi wasallam wabi ma jaa ak ci nimu dikke bi ci mom al manam moy sunna ye alladhi bi nga xamne kana nekkon na fi qulubihim ci xolami fi dunya ci aduna nural mu nek leer nak bo xamantene nak legi comme ci aduna ñom julit ñi c'est leer gog ci seen xol la nekkon legi nak fi nak day nekk leer go xamna zahiran day feñ lohum ñeel leen yas'a muy daw bayna ay diim ci seen kanamo bi ay manum ak seen day jor fi zulmatil hasri ci lende mu pang wax yowmal qiyamah gis no waaw wa hufiza te defna ar alayhim ci waral leen nuruhum seen leer hatta qata'uhum bete ñu dok yoon wo kama hafiza kem li nga xamne non lañ leen aré won alayhim ci ñom al imanu gëm yalla hatta laqahu bete ñu dajé yalla wa atfa mu fay nak nuran munafiqina leeru nafiqi ahwaja ma ci jamono gi nga xamne mum lañu gëna ajo kanu nekkon nañu ilahi jëm ci mum kama kem li nga xamne atfahu non la ko fay won min qulubihim ci seen xolé fi dunya ci aduna dañ daan def li julli ñi def rek me gëmuñ ci won tous wa aqama mutakhawal a'mal al-ghasati jufuk moy kat yalla bi jenn ba tay sirat ci ñaari han wal sirat wa kalalibun ay khat wala ay ki lu ne di xecc non dulati ay long wa haskal wa xamantene taxtafuhum dalen di xecc kama khatafatuhum dalen wa comme nous leen doon xëccé fi dunya ci aduna an al istiqamati walif ni to waral alayhi kaw waja'ala te mu def ku wota ka dool ak sayrihim senu daw wa sur'atihim ak senu gaw alayhi ci kaw sirat bobu ala qadri kem ci kem ku wota sayrihim senu katanu daw wa sur'atihim ak senu gaw ilayhi jëm ci yoonu bu baax wi fi dunya fi ci aduna manam kem niñ ci teggo won ci aduna yoon bu baax bi yalla teulul sharia am bi proportionnel ak mo lol lañu teggo ci sirat bele waaw moy comme niñ ci won rek ci kim waaw wa nasu bañu talal lil mu'minina neel way gëm yi xawdan ak mbal ka yashrabuna bo xamne dañu nan min iza shurbihim non min hu ci mom bi iza shurbihim ci mu jakkalok lañ doon nan rek manam proportionnel mo lañ doon nan min shar'ihi ci sharia yalla bi fi dunya ci aduna wa niñ ko nango won rek nonu lañu nané tamit proportionnellement fofu ci mbal ka wowe wa hurima defna xagn min ashurbi ci nan min mu ci mom hunaka fofé man hurima kep ko xamantene xagnon nañ ko min ashurbi ci nan min shar'i ci sharia yalla bi wadini ak dinim bi hawna fi kep ko xamantene fi mom ci aduna dañ la xamantene ci nga jëfëndiko sharia yalla bi fere xamal ni do nan ci mbal ka wowe wa fan jour kon nak xolal ila al akhirati ka al akhirah ka annaha bam melni ra'yu aynin beut ci sa beut yi nga koy gisse tek ko wa xamal ni kem proportionnellement ni ngay defé lu baax fi lol day am effet fele def wa ta'ammal nga setantal hikmat al akhirah ni yalla subhanahu ga tud na mak sal ngam fi daare ni ci ñaari keri ta'lamu da nga xam hina idin jamuna jojja hel man xam xam yaqin bu werr bu leer bu woor la shakka fi bu amul ben sikka anna dunya ci ne aduna dal mazra'atun mom dal aw tol la rek wo xamna ak mbay la dañ cey baye al akhiratu al akhirah wa anwanuha ak ay manam anwan moy genre dakoy materialiser dal dakoy produire wa wa unmuzu jaha wa moy effet bi ay effet la dal conséquence la wa annati lwir won moy manazil an nas wacc wayu nit ni fiha ci han al akhirah min as sa'adati ci texe wa shaqawati ak texe di ala khasmi mi ngi tolok rek manazilum sen wacc way fi hadi dar ci gele keur muy aduna fil iman ci ngum yalla wal amal salih ak def ju bax wadduhuma ak seni safan wa billahi ci yalla rek la nek te mom dong lañu lak at tawfiq deppolo famin bokku na ci a'za min min bokk na ci azama ko baati zunu lu gën jaa magi mbugal yi ñew ginnaw nit ki bakkar gi mi bakkar al khuruju gemmi gi mi genn am sirati walif yon al mustaqim ba reju to wara fi dunya fi ci aduna ti wal akhirah fofu xana ñu yam fofu sala benn buntu rek lañu gis nak tay buntu bi dafa gudd rek ah way wa mais benn fasul rek la mais 61 ñum fasul ah d'accord ok dafa gudd nak voilà lolo taxam duguma won ni daf ko demb ah d'accord parce que danaka temps biñ def tay tolo nak tam ko na ay lañ ko lay dié ay 1h de ñu 2h wa wa kon xamna ñu fa xamna do benn bi inshallah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.